Frater, sanius camus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine, quia peccavimus tibi, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Misereatur nostri omnipotens Deus, et divisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.